Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcastnek a második szezonjának az első kiadása, a januári. És új címzenénk van. Én legalábbis most mondom nektek, hogy új címzenénk van, hogy meglátjátok, hogy új címzenénk van. Igen, mert még nem tudjuk, hogy micsoda. Ti még nem hallottátok, én hallottam kizárólag. Jó van, átküldöd majd. Igen, és nagyon jó új címzenénk van. Ez egy Half-Life 2 mod. Készülő Half-Life 2 mod, a Black Mesa Source-nak a főcímzenéje. A mod még annyira nincs kész, hogy másfél éve csinálják, és ahogy a nevéből is sejthető, ez a Half-Life 1-nek a Source Engine alá ültetett verziója. És reméljük, olyan hogy... már volt, nem? Igen, de ez egy ilyen teljes átdolgozás, szóval mindent újraépítenek. És Half-Life 1-nek a történetét, vagy minden, ez egy egyéni történet? Igen, Half-Life 1 történetet, de minden apró részletet megcsinálnak újra. Hú, az szuper. Az szuper. Csak hát készüljenek el. Ne érje az a sors, mint sok modot, hogy abba hagyják. Hát képek vannak belőle, trailer van belőle, majd tán be is csapom az URL-t, ahol meg lehet nézni. És ahogy hallható, remek a zenéje. Nem ez lesz a podcastünknek a zenéje, úgy határoztunk, hogy most egy darabig váltogatjuk a zenéket. Aztán vagy valami talán megtetszik, talán nem, talán megkérünk valakit, hogy csináljon nekünk zenét, vagy... Így van, ezen a legtisztább. Ez egy egyedi zene, csak nálunk. És aki még a kompúzernek a nevét is hajlandóak vagyunk közzétenni, úgyhogy ha valaki érez magában késztetést, hogy híres legyen a zenéjével, akkor ne tartsa magában azokat a hangokat, hanem álmodja a számítógépre, ajaj. és küldj át, mi megzsűrizzük, és a legjobbat be fogjuk vágni főcímzenének. Valami faszát. Én olyanra gondoltam, mint a Mass Effect-nek a főcímzenéje. Az nagyon klassz. Az jó. Aha. Valaki olyat tud csinálni, az ugorja már neki. De ne azt másolja le, hanem, ne azt hanem valami egyedit. Egyedit sajátot, így van. Vágjunk bele. Nagyot őzünk, vágjunk bele. Ma nagyon-nagyon sok mindenről fogunk beszélni. A szokásos, ki mivel játszott az elmúlt 1-2-3-4 hétben szekció után egy új műsorszám ugrik be a podcastbe. Múltkor nyavolyogtunk, hogy miért nem küldtek kérdéseket, hát most küldetek. Valaki küldött. Valaki MP3-ba küldött, Necroman elvtárs. Egy ember. Egy ember, ami több, mint a nulla ember. Tehát ezt egy 100%-os javulása korábbi. És kaptunk még mailben is kérdéseket. Úgyhogy lesznek user kérdések, és válaszolni fogunk rá. Aztán tartunk egy kis zenélő szünetet, ez szintén új, amíg mi megiszunk még egy sört, ti pedig pihentek. Aztán áttérünk komoly a komoly témákra. És megígértük, hogy a refurb botrányra. Arra még visszatérünk, és vissza is fogunk térni. Felfedjük a fátlat a piszkos részletekről. Igen, a mocskos... mindenről, a sötét titkokról. Yes. És lesz minden. Vérbeleg szenvedés. És utána még pár hasonló témáról beszélgetünk, még ami nem feltétlenül refurb, de úgy izgalmasnak tűnik. Úgyhogy, Zoli. Bájosok. A fenébe. Nem mutatkoztunk be. De kell ez egyáltalán még ez a bemutatkozás című hülyeség? Szerintem nem, hanem aki kitalálja, hogy éppen ki volt itt, az nyer valamit. Tapasztalatot. Várjál, nem, lehet, hogy mégiscsak kell, mert pont a refurb botrány kapcsán volt ez az 1000 kommentes topik, és sok új regisztráló volt, úgyhogy lehet, hogy most teljesen új hallgatóink is vannak, akik még nem ismerik a ronda kappa hangunkat. Kezd, Drag, kezd te! Kezdem, sziasztok, Drag vagyok. Hello, Olden. Antaru. Házi X. És Liquid. Bajosok. Újra bajosok. Tőled kaptam kölcsön. Karácsonyi ajándékod, kvázi. Aha. Igaz, hogy ma már visszaadtam, de az élmény az egy örök. Tehát örökre hálás leszek neked. Kúra jó az a játék. Ezt behajtam. Kúra jó az a játék. Én féltem tőle az elején, mert egy kicsit túl sok volt körülötte a felhajtás, túl sok volt a reklám, túl sok volt a 10/10, amit lehetett olvasni, nem is tudom, talán a 90%-a az ezzel foglalkozó újságoknak és egyéb médiumoknak, az mind 10-et adott rá, és ez talán a gyanú árnyéka vetült emiatt az én szememben rá, de azt kell mondanom, hogy nem. Tehát abszolút megérdemelte, szuper, fantasztikus hangulat, fantasztikus történet, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, és nem egészen értem azt, hogy mit akarnak a folytatásban. Mert hogy ez egy lezárt kerek történet. Pénzt. Előzmény. Így van. Állítólag előzmény lesz, ha lesz. PS3 fejlesztő brigád. Előzményben mi lesz a konfliktus? Mert ugye itt beesik az ember, és a végére jár. Én nem akarok hát... a PlayStation 3 tulajdonosoknak bármiféle kedvet elrontani, de nem nagyon értem, hogy egy több milliós például, egy vagy két millió például szemben adott Xbox 360 játékot úgy ünnepelnek majd meg, hogy csinálnak egy PlayStation 3 exkluzív folytatást vagy előzményt. Az nem. Ki van zárva. Nem, erről van szó. Nem is az a lényeg, hogy az legyen, hanem egyszerűen csak jöjjön. Ne, hát multiplatform lesz. Tehát akkor valószínűleg az első részt is portolják. Tehát nagy hülyeséget csinálnak, hogyha csak a folytatás jelenne meg a PlayStation 3-ra. Azért van ilyenre példa most is, szóval például a Condemned, az ami a második része jelent meg PS3-ra, az első nem. Szóval végül is annyira elképzelhetetlen. Mi? Condemned 2, úgy ért? Igen. De hát az egy az multiplatform játék. Igen, de azt mondom, hogy a első rész nem jött ki PS3-ra. Nem jött ki PS3-ra, így van. Tehát nem volt még PS3, amikor az megjelent. Hát igen, de hát ebből kiindulva elképzelhető, hogy a... akkor lehet, hogy Bioshock 2 multiplatform az, de attól főleg igen, nem biztos, igen, csak a, nem tudom, amellett, hogy nem nagyon ismerem a Condemn történetét, mert volt szerencsém vele kb. 10 percet játszani, szerintem ott talán kevésbé fontos az. Hát a Bioshocknak azért jó és viszonylag komplex sztoria van videójátékhoz képest. Hát pontosan, tehát és ez egy lezárt történet. De akkor ezek szerint lehet úgy folytatást, hogy előzményt csinálni hozzá, hogy nem kell ismerni az első részt. Tehát nem kell feltétlenül kiadniuk PlayStation 3-ra. Hát előzmény az ilyen szempontból még végül is lehetne, igen, előzményt ezt lehet csinálni. Csak nyilván furcsa lesz, hogy megismertük ezt a világot ebben a hanyatló mi voltában. Ugye hát itt nem akarom lelőni a játéknak a történetét, hogyha esetleg van valaki, aki még játszani szeretne vele. De a Rapture-nek, ennek a városnak már a végnapjaiban csöppenünk bele, és hát járunk ennek a végére. Furcsa lesz látni a teljes pompájában. Hát mint a Star Wars prequelek. Jó, meggyőzhető vagyok. Ott is hasonló volt, hogy az érdekes történetet azt letudták az igazi klasszikus trilógiával, és akkor utána, amit kaptunk, az már egy fiatal homoszexualitásán nehezen titkoló fiatal ember konfliktus önmagával. Volt, amikor felállt végre a Darth Vader. Nem. A császárnak felállt végre a Darth Vader. Nem, de szerintem hát... elrontotta azt a jelentet. Én most a hétvégén néztem végig, és amikor ugye rápakolják ezt a fekete cuccot, és ez az ágy felemelkedik álló helyzetbe, és amikor kibotorkál a szuper béna. Tehát nem úgy kigyalogol, meg hát nem az olyan az szuper... Az egy híresen mint... szar jelent, a Vader no jelenet. Tehát az úgy kiesik abból az ágyból, így botladozik, Vader és akkor no. Vader is volt pelenkás. Neki is meg kell tanulni járni, újra gondolom. Nem? Nem tudom. Nekem abból az egészből egyedül, én ezt egyébként bevallom, hogy a férfi könnyeket csalt elő belőlem az utolsó prequelek utolsó epizódja. Nem volt az rossz. Én konkrétan megkönnyeztem, tessék, itt van a közönség elé állok, a legutolsó 5 másodpercét. Amikor ott állnak a két nap előtt a Tatooine-on, és tartja a kezébe a kis Luke-ot a Beru néni. Nekem az a rész az volt klassz. Megható, amikor volt egy ilyen másfél perces csend, amikor Anakin úgymond megváltozott teljesen. Az egyszerűen örökké megmaradt. Sok mindent belesűrítettek abba az 5 másodpercbe, igen. Amikor megöli a lemészárolja a fogvatartóit a anyjának? Nem. Az a második rész. Az a második részben volt. Nem, a harmadik részben volt, amikor nézett ki az ablakon, a csaj is nézett ki az ablakon, de máshol voltak, és akkor... Ez nem volt rossz. Az jó volt. Na, az meg amikor lemészárolják a Jediket, az volt még benne jó. Igen, az jó lesz. Majd lemészárolják most már a Namco karakter kínálatát is, de erről majd később. Erről majd később, persze. Lesz több Star Wars film? Szerintem sorozat az biztos, hogy lesz, amit nem tudom, hogy mennyire lesz jó. És egyébként kiderült, hogy nagyon nagy Star Wars fanatikusok vannak az oldalon, mert én kommentbe bemertem bírálni a Star Wars könyveket, és baltával estek nekem. Igen. Lehet, hogy jogosan, mert én bevallottan nem olvastam az összes Star Wars könyvet, ami létezik. Lehet, hogy vannak köztük félelmetesen jó alkotások. Timothy Zahn-féle. Igen, és szerintem az, hát na jó, nem szar. Középszar. Nekem azt tetszett. Én azokat elolvasgattam jó párat, és odáig követtem, hogy volt 2 gyereke, 3 gyereke, azt hiszem Luke-nak. De az már nem a Timothy Zahn-féle. Az már nem, az már teljesen más. Azok már teljesen spin-offok voltak. Különböző bolygók voltak, Jedi templomok, és akkor Zahn-félében voltak azok a lények, amik elnyelik az előtt. Így van, igen. Na, az egy orbitális nagy fasság. Jó, akkor szar, bocsánat, megváltoztatom a véleményt. A Zahn-féle könyvek szarok. Aki ilyet belemeri írni, hogy vannak állatok, akik elnyerik az erőt, az úgy rángatja le a misztikumot a földre, mint hogy a Lukács György próbálta a mitik kolorián számlálóval. Köszönöm szépen. Az nem az én könyv. Magyar Star Wars könyvekből a Darth Vader kesztyűje. Azt olvastam. Azt olvastam. Az kurva jó. Az rettenetesen jó. Az egy komédia az egész. Igen, amikor úgy gondolják, hogy Darth Vadernek az ereje az a kesztyűjében volt, és utána Luke levágta a kezét, az a kéz a kesztyűvel kiesett az űrbe, és ezt keresik, hogy hatalmat szerezzenek. Most figyelj, ezért írtam én azt, hogy ezek után akartam én megírni a Császár alsógatyája című. Lehet, hogy abban volt az ereje. Hogy abban volt az ereje. Vagy a Császár herecsipesze. Tessék, hogy mondok egy még jobbat. Térjünk vissza Bajosokra. Jó, igen, tehát nem Star Wars. Utolsó mondat erejéig. Egy utolsó mondat erejéig az összes kislányt megmentettem. Gratulálok. Nem tudom, hogy ez kinek, aki játszott fele, mit hős. Jelent. Én a hős, igen, és meg is kaptam érte a szép kis achievementemet. Mm. És van azért is achievement, ha az összeset mellbe lövöd? Mivel jutalmaztak? Nincs. Nincs, csak úgy van. Tehát csak akkor van, hogyha megmented mindegyiket. Mivel jutalmaztak a lányok? Szép a vége. Tehát, hogyha megmented az összes kislányt, akkor nem ez a csúnya, elfoglalós, agresszív, erőszakos vége van, hanem olyan kellemes pedófiles. Kellemes pedó vége van akkor. Akkor előre elkezdem, mert én sajnos nem ezt az utat választottam. Én a Geci bácsi játszottam. Hát meg lehet csinálni, hogy egészen végig az megmented őket, és úgy megölöd a boss-t, de az utolsó mentésből visszamész, mert utána be lehet járni az egész területet úgy, hogy nem bántanak, mert ugye... Nem mond! Jó. Mindegy, be lehet járni az egész területet, és akkor megölsz egy kislányt, és akkor újra meccsenod a boss-t, és akkor meglátod a másik végét is. Aha, világos. Hát jól van. Antaru? Játszottam. Igen, nagyon sokat gitárhíroztunk GHZ-vel, most már négy újas vagyok én is. Wow! Eddig csak három újas voltam. Az azt jelenti, hogy médium fokozat. Most már médium nagyon jól megy. Előkapartam a PS2-t, és próbálkoztam a Radiata Stories nevű Square RPG-vel, amit még a... Melyik játékot csinálja az a Trias, vagy Trias? A Star Ocean. Csinálja, hát ez a Radiata Stories, ez egy hulladék, tehát aranyos karakterek, aranyos sztori, de játszatlan harcrendszer, semmi értelme. Akinek esetleg megvan, az dobja ki. Elővettem utána a Front Mission 5-öt, ami csak Japánban jelent meg, hát az viszont fantasztikus, és ennek a játéknak a folytatása, hogyha tényleg folytatás jön majd Xbox 360-ra, úgy tudom, hogy be volt jelentve talán az elmúlt egy hónapban, akkor tényleg most már leereszkedem én is térdre az Xbox 360 elé, és a boltban is megveszem, mert az már kell. Ez már kell. Voltak még egyéb játékok, amikkel foglalkoztam, végigjátszottam végre a Puzzle Quest-et, borzasztó hosszú volt. Nem emlékszem. Túl sokat játszom. Nehogy azt mondd, hogy Warcraft Older, mert nem tudom, mit csinálok. Nem, most kivételesen pont... És nehogy azt mondd, hogy Gomer, akkor nem, még nem, pláne nem tudom, hogy mit csinálok. Pont arról van szó, hogy milyen vizsgőrőszak volt, amúgy sem volt túl sok időm, de elegem lett egy kicsit a WoW-ból, és úgy gondoltam, hogy elkezdek keresni MMORPG-ket, amik ingyenesek és jók. Ez a kettő egy együtt ilyen nincs. Ez a kettő egy nagyon nehéz, és találtam egy érdekes darabot, ezt el kell mesélnem, mert külön sztori. A Sword of the New World, tehát az új világ kardja című, most augusztusban lett ingyenesé téve, az a grafika az üti a WoW-ot, kezdjük ott. Iszonyatosan, tehát 4 gigás letölt és leraktam, és az a lényeg, hogy átmentünk az új világba, Amerika, a felfedezés, és nem egy karaktert irányít, azt csinálsz egy házat, 3 karaktert nyomsz alapból. Gyakorlatilag Final Fantasy 12 rendszer. Egy karaktert irányít, az másik kettő az előre megadott parancsokba automatikusan nyomja. Ez eddig kurva jó volt, volt város, fejlődés, talentek, minden, csak hogy olyan grindfest a játék, hogy az elképesztő. Megölsz egy szörnyet, egy másodperc múlva leteremtődik. Koreai vagy kínai? Koreai. Hát akkor... És beállítottam az egyiket hírre, másikat DPS-re, harmadikat is DPS-re, és beálltam, elmentem olvasgatni, tanulni, és most vesztettük el az olvasóink 80%-át. A hallgatóink 80%-át még nem DPS, damage per second, jó, szóval ami igen. Azt jelenti, hogy sebzést osztó kaszt. Nagyon sebző. A magyar RP szerint nagyon sebző. Azt jelenti, hogy a WoW nyelvezete az előre meghatározta az MMO nyelvezetet? Nem, meg. A DPS az nem a WoW-ba alakult ki. Tehát nem a WoW-ból származik. A leginkább. Tehát rengeteg WoW-os kifejezés az EverQuest-ből származik. Szóval ez a játék majdnem sikerült neki, és hogyha jó, nem lenne akkor a respawn, tehát nem jönnek ilyen gyorsan vissza megölt szörnyek, akkor még aranyos is lehetne, meg izgalmas is, de ilyen questek vannak, hogy jön meg 400 szörnyet. És az ingyenességet azt azzal ellensúlyozzák, hogy item selling van, tehát... Igen. Vannak ilyen pakkok, ilyen ajándékokat lehet venni. Kis pak, sokféle ajándékkártya, cuccok, sok pénz, sok új karakter, extrák, meg ilyenek. Nagy pakba, még több cucc, még tehát több pénzért extra. Veszed a cuccokat. Igen. Uh-huh. Hát, drag. Jó. Szóval drag, te mivel? Neked mivel sikerült? Hát, én az előző podcast óta elég sok mindennel játszottam. Nem többen, mint én, de ez meg ki fog derülni. Így van, hát mindegyiket nem fogom most felsorolni, amit mindenképp akarok mondani, az a Mass Effect, ami nálam elég érdekesen indult, mert Mert hogy felhívtál, hogy szar a harc. Hát igen, szóval én ott két napig sírtam nektek, hogy mennyire szar ez a játék, meg hogy én mindjárt abba fogom hagyni, meg hogy én ennyit nem szoptam még játékkal. Aztán kiderült, hogy ezek csak ilyen személyes problémák vannak, mert az volt a baj, hogy ahogy a játék elején a Citadel-en végzel, akkor ugye megkapod a hajót, és három fő küldetésed van. Azt választod, amelyiket akarod. És hát mint kiderült, ezek nem ugyanolyan nehezek. Nekem meg sikerült a legnehezebbet választanom, mint így utólag kiderült, a Novaria bolygót, ahol hát például ott van a főellenségharc ezzel a azari csaj ellen, ott legalább fél napig szoptam, rengetegszer újra kezdtem. Én is azzal, ezzel sikerült szóval... nekem is. Ezzel sikerült nekem is elkezdem egyébként. Nem tudom, az lehet, hogy valami ez akkor nem személyes problémák, hanem balansz, nem? Igen, szóval egyszerűen a túl erősek az ellenfelek, meg ahogy rágyomják azt a warpot, a földre esel, odafutnak és ennyi. Szóval ha közeledbe jönnek, akkor ott már szinte tuti, hogy meghaltál. Ez nem egy bújtatott nehézségi fokozat választás? Nem, mert hát... lehet külön több fokozatban és többféle igen, módon szóval is állítható. Alapból van nehézségi ja. fokozat, igen. Többféle módon, tehát nem csak a harc nehézség állítható, hanem azt, hogy mit csináljon automatikusan. Ott lehet nagyon elbasznia, és azt mondtam a dragnek, de nem úgy csinálta, hogy automatizálsz mindent a csapattagjainál, és akkor mind a támadó, mind a védekező dolgokat azt önmaguk csinálják. Szerintem az hülyeség. Vagy legalábbis, vagy én vagyok nem, egy ilyen control freak, én és... csak azt csináltam, hogy csak a védekezőt hagytam rájuk. Igen, a defense-et érdemes rájuk hagyni, és hát a támadót azt nagyon. És azt érdemes azt a dobós képességet fejleszteni, mert hát azzal lehet operálni. Mert nincs annyira, tehát ilyen úgymond varázslatok terén, nem így hívják őket, de akkor is varázslatok. Erő, hogy akkor, ha már a kotor párhuzam. Nincs sokféle, de azok hasznosak. Igen, szóval ez tényleg érdemes valamelyikre ráfüggni, nem is az, hogy elosztani, hanem valamit nagyon jól kifejleszteni, és akkor jól tudod használni. Na, szóval ezen túljutottam, utána már nem volt semmi bajom a játékkal, nagyon élvezetes, és tényleg teljesen elvarázsra az egésznek a... Igen, a játék onnan kezd élvezetes lenni, amikor már nem te szopsz, hanem te szopadsz. Így van, ez tökéletes. A jó oldalára kerülsz a Brannernek, ugye? Tökéletes megfogalmazás volt, mert ez történt. Szóval ott tényleg pisztolyal aláztam mindenkit már a hátralevő részben, és tényleg baromi élvezetes a vég az. Nagyon epikus lett, és tényleg várom a folytatást, mert hogy lesz. Ez már alapból is tudtuk, de a játék végén is kiderül, hogy ez még csak az egésznek a kezdete volt. Mert hogy lesz és lesz PC-re is. Ez nincs bejelentve, de... Hát esélyes. Nem, lesz. Ez nagyon örülünk neki. Eláruljuk most nektek, lesz PC-re. Nem mondom, hogy honnan hallottuk, lesz PC-re pont. Úgyhogy akinek PC-je World van... World Exclusive? Lehet. Lehet, lesz PC-re. Bár ez úgy sejthető volt. Nem, még idén. Tehát aki PC-n akart ezzel játszani, és hiányolta azt, hogy ez egy olyan BioWare játék, ami nem jelent meg PC-n. Hát a BioWare előző játékaihoz hasonlóan, ami szintén Xbox-on debütáltak, lesz ez is PC-re. Meg hát sok minden jön még a BioWare-től. Nem fogunk beszélni róla a hírszekciót, hogy szerintem így gyorsan csapjuk bele, hogy, okay. hogy a Sega által gondozott Sonic RPG-t valószínűleg mindenki kiröhögni, ha nem a BioWare fejleszteni. Ez a dolognak a lényege, nem? Tehát ki jött volna egy ilyen Sonic Chronicles Dark Brotherhood, akkor most így csapkodnánk a térdünket a röhögéstől. Így viszont hogy BioWare, hát mennyit tesz a fejlesztő? Hát nem tudom, én így is csapkodom a térdem. Tehát most könyörgöm. Jó, valami normális címet adhattak volna neki. Jó, hogy jó a fejlesztő, de most egy Sonic RPG, tehát érted? Az nem, azzal nincsen a Mario RPG-ben is volt potenciál, a Sonic RPG-ben is van legalább annyi potenciál, úgyhogy... Jó lesz az. De könyörgöm, mit lehet csinálni egy Sonic RPG-ben, tehát azon ki, hogy gyűrűk együtt esz? De nagyon jó sztorit vázoltak fel a Sonic Adventure 2-ben, és azt követik, mert Shadow benne van Rogue, benne van Knuckles, az volt egy jó sztori. Aha. Sonic és a szaros barátai, ahogy külföldi fórumokon nevezik őket egyébként, engem azok sok kevésbé érdekelnek, hozzá. De hát az egy, figyelj, engem tulajdonképpen, ha BioWare a Barbie RPG-t csinál, az is érdekes. És azért mondom, hogy ez azért röhely, hogy azért érdekes, mert BioWare is, és nem azért érdekes, mert Sonic. Nem a Sonicon van. Ugye Sonic az ide jutott, hogy most már az megvonja az ember a vállát, hogy Sonic jól le van szarva, hanem olyan szinten kezeled egy új BioWare RPG DS-re, mert ugye ők hát a zsebkonzolon még nem nagyon csináltak semmit. És meglepő, hogy nem jött egyébként csak DS, tehát Wii-re nem érkezett, sokan várták, hogy Wii legyen, de szerencsére ők nem zavarodtak meg attól, hogy mennyi gép ment el is. Maradt az, hogy a legsikeresebb konzolra a DS-re adják ki. A trendeknek megfelelően lehet, hogy megbukott volna Wii-n a játék. Erről van szó. Mert ugye a third party játékok nem igen fogynak Wii-n. Sőt, kifejezetten nem fogynak. És minden folytatásból fel annyi megy el, ami vére jelenik meg. Sőt, annyi igen. se. Igen. Hát a third party gyilkos. Jó, most hirtelen japán játékok jutnak eszembe, mint a Q, meg a nem tudom, ezek a játékok. Láttam ma egy ilyen kimutatást erről. Egyre hát igen, kevesebb játék folyt, de mire eszembe jut, addigra véget ér a podcast, az a baj, hogy hagyjuk. Melyik, mire gondolsz? Japán címét nem tudod, mert abban nem tudok segíteni. Ami szarul fogyott, finis folytatás? Akár a Dragon Ball például, igen, abból is jóval kevesebb fogyott, mint a PS2-es előttből, mindenből. Meg hát látható, hogy a third party címek azok jó, bár azért kihalnak. Hozzá kell tenni, hogy kerek legyen a történet, amiket így nagyon szoktak és szoktunk is emlegetni, hogy az Ekés Wiki, illetve most a No More Heroes, azért ezek a játékok bárhol megbuktak volna. Bárhol, bárhol. A No More Heroes, ugye sírt a szája a Suada kollégának, hogy megbukott az ő játéka és többet várt. Persze, hogy megbukott, az ő összes játéka megbukott. Eddig, naív gondolat volt tőle, ami hogy itt nem azt jelenti, hogy ezek szarjátékok, mert a Killer 7 az közös kedvencünk szerintem. A Suda Goichinek az üzenete inkább az volt, hogy ez, tehát, hogy általánosította ezt a problémát. Tehát, hogy nem csak azt mondta, hogy nekik szar lett, hanem azt is, hogy... Én azt olvastam, hogy nekik szar lett, nem? Igen, de azt is mondta, hogy más játékok is megbuknak, és hogy ebből próbált általánosítani, hogy csak a Nintendo nem bukik meg, a Nintendo fejlesztés, a többi játék pedig ugye eleve sikertelenségre van ítélve valamilyen szinten. Hát és mondja ezt Japánról, és mondja ezt úgy, hogy azért például mind a két megjelent Resident Evil játék decensen ment. Resident Evil. Az új játék, az Umbrella Chronicles azért már nagyságrendekkel rosszabbul folyott, mint a 4-nek a portja. Ami igen. Egy befuttatott játék volt, az új címet meg már annyira nem szaros vették. Lövölde. Hát, de hát ott van a nevében, a Resident Evil. De az összes eddig ilyen lövöldözős Resident Evil megbukott. Nem tudom. Tessék itt, hogy az ördög úgy vegye, védem a vit, mint az állat. Véd, de hogyha így folytatódik tovább, hogy a játékok tartalmilag egyre bénábbak, lövöldözősek, meg aztán még kevesebbek lesznek, nem tudom, Resident Tennis, akkor mi marad a végén? Nézd, nem, látni kell, hogy a Wii az egy casual platform, ez van. Ma már a Wii játékokra szinte, hát azt lehet mondani, hogy a reklám kampányra többet költenek, mint magára a fejlesztésre. Nincs ez semmi probléma, nincs nyilván semmi probléma, a Wii arra van kitalálva, hogy a Wii kezdetű játékok menjenek rajta, a Sport, a Play, a Fit, és még lesz jó pár ilyen, és ennyi. Valószínűleg a Nintendo azért tisztában is van, ezért gyártja a játékokat, vagy a gépeket úgy, hogy haszon van rajta. Tehát én csak annyi volt a fő kérdés, azért izgult sok játékos, hogy vajon a fejlesztők belesnek abba a csapdába, hogy mindent átraknak Wii-re, és nem történt ez meg. Hát erről ti is beszéltetek, Zoli is beszélt erről az aggájáról, de beszéltünk, nem raknak át egyelőre Wii-re mindent, azért mert jelenleg még az van, hogy van a Wii, és van a PS3, Xbox 360 közösen, és az meg egy még mindig olyan alternatívát, a két platform együtt, olyan alternatívát kínál, ami bizonyára pénzügyileg is megéri sokaknak. A PC-t is odavetjük, szóval és abszolút jobban megéri, meg így is. De nem most beszéljünk erről, hanem én fogok most beszélni arról, hogy mivel játszottam. Karácsonykor sokat, rengeteget gitárhíroztam, kaptam egy gitárhírót a családtól karácsonyra. Életemben először szerintem videójátékos ajándékot kaptam, megértem ezt is a 3. X-en túl, hogy ilyennel lett meg a család, és én eddig nem gitárhíroztam, és nagyon nem ritmusjátékoztam, nem doboltam, és így teljesen és totálisan beleestem abba a játékba. Totálisan. Tehát valamelyik karácsonyi nap, ilyen 4:30-kor feküdtem le reggel, mert ott töltöttem a estémet, éjszakámat a játék előtt. Mint a család elment és lefeküdt mindenki, akkor én még átlopóztam a kis szobámba. Ez jellemző. Most kölcsön volt adva a PS3 GHZ-nak, átmentem érte 3:30-kor, hát olyan éjfélre mentünk át hozzám vitát kocsival. Leültünk és csak gitárhíroztunk. Tökéletes. Lehet már kapni a 360-as verziót? Én, nekem azért vettek PlayStation 3-asat, én tudták, hogy először azt mondom, hogy 360-asat szeretnék, vagy azt nézegettem volna, ha lett volna. Azonokból, hogy ugyanaz a két játék, és abból jó, bezsebeltem volna kis achievementeket. Tessék, az achievementek ereje. És hát nem volt, nem találtak, úgyhogy vettek egyet PlayStation 3-ra. Viszonylag jó érzékkel, mert nem a PS2-est vették meg. Nem mintha az rossz lett volna, de ugye a wireless gitár meg minden az így azért ez így jobb. És nem tudom, hogy lehet-e kapni. Valóban nem lehetett kapni az Xbox 360-as, mert kevés volt belőle, úgy tudom. Mármint Magyarországon. Pedig nem ma jelent már meg. Nem ma jelent már. A forgalmazó honlapján is fönt van, csak a boltokba valahogy vagy nem jut el, vagy elkapkodják, amint megérkezik. Pedig nem olcsó. Nem bizony. 25 000? 25 vagy 26, valahogy így. hát úgymond drága, de nagyon jól elköltött pénz egyébként, mert tényleg nagyon nekem a kezdőnek, aki tényleg abszolút az alapfokozattól, aki a legelső számnál kétségbe esett, hogy mi van, most már eljutottam odáig, hogy médiumon viszonylag jól mennek a dolgok, és próbálgatom ott a nehezebb számokat. Valószínűleg itt meg is fogok állni. Kétlem, hogy átmegyek hátra. Pedig próbálni, hogy multiplayerbe is mennyire jó, amikor a basszust játsz az egyik kötök, a másik pedig a szóló gitárt, vagy a lead gitárt. Hát ezt majd, ha, majd nálad, mit tudom én, majd áthozom. Most valamikor megveszem, most már. Áthozom a gitárt, és akkor majd ezt mindenképpen lejátsszuk. De tényleg, jó, aki ismeri a Guitar Hero-t, most itt ömlengek róla, és hát ez nem egy új dolog, tehát ez tényleg a harmadik rész. De... ritkán szórakoztam én már ilyen jól videójátékkal. Amikor tényleg ott vagy, leülsz, és minden szempontból felpörget, kitűnően érzed magad, és akár ilyen szociális bejött a párom, és hallgatta, és mondta, hogy ezt játszam, meg azt játszam. És ez ritka. Ritka, hogy ennyire akár több személyhez is köthető egy játék. Szóval Guitar Hero, all the way. A mechanikája az ugyanaz, mint a régi Harmonix játékoknak? Tehát, hogy ha lejátszod ezeket a mintákat, akkor megnyílnak hangszerek, vagy a trackek? Mert ugye régen a frequency-ben, vagy az amplitude-ben úgy működött, hogy amikor lejátszottad a mintát, akkor megnyílt a vokálsor, vagy megnyílt a dobsor. Nem teljesen. Nem, itt a gitározás, amellett, hogy nem gitározok, és nem is fogok most már valószínűleg soha, azt próbálja mimelni. Tehát a gitár nyakán vannak az akkordok, amiket lefogsz. Igen, azt láttam. És utána pedig jönnek a különböző színű kis bigyók, ugye? És akkor kell pengetned, amikor az adott szín, az adott akkordot lefogva, a megfelelő akkordot lefogva, a megfelelő szint lefogva, odaér, ahova érnie kell. Azt értem, de mi a nyeremény ezért? Tehát mi a plusz, amit kapsz akkor, hogyha megfelelően lefogsz egy akkordot? Megnyitod azt a következő sample-t, úgymond, ami jön, tehát azt a gitár szólamból azt a részt, ami következik, és ha jól csinálod, akkor egybefüggően játszol. Ja, igen, így értem én is. Ha rosszul, akkor megtörik a ritmus, és van egy egyszerű, de hatékony ilyen szorzó rendszer, amiben ha sokáig jó vagy, akkor fölmegy négyszeres szorzóig, és akkor van ez a Star Power, ami külön tölthető, és ha azt bedobod, akkor az meg még ráduplálsz, egy 8-szoros szorzóval tudsz menni. Több azt hiszem nincs benne, mint 8-szoros, bár lehet, hogy van, csak én nem láttam, nincs valószínűleg. És high score van, de maga, én nagyon sokszor úgy leülök elé, hogy csak, hogy a vánt végig pengetem, igen, és az tök leülök, jó. Leülök, és akkor Paradise City vagy. Igen, vagy valami ilyen jó nóta. Ja. Na jó, ez a Call of Duty 4-et megleptem magamat karácsonyra, azt végigjátszottam single playerbe. Így ez nálunk az olvasói szavazáson az évjátéka lett. Így van. És hozzá végül is úgy, nagyon-nagyon szoros volt ez az olvasói szavazás. Én csináltam az összesítését, és sokáig úgy tűnt, hogy 10 szavazaton belül lesz az első 3 helyezett, amúgy lett a Call of Duty, a Bioshock és a Halo 3, de aztán végül is úgy jött ki, hogy Call of Duty 4-et szavaztátok meg magasan az évjátékának. Multiplatform a multiplatform miatt, igen. Igen. De hát hogy néz ki? És sokan jöttek, elég sok olyan reakciót, hogy ez egy primitív játék, meg hát szerintem nem tudom most, vagy nekem alacsonyak az igényeim öregkoromra, vagy meg, hogy ez egy scriptelt játék? Igen, ez egy scriptelt játék, mint minden Call of Duty eddig egy scriptelt játék volt, ez egy scriptelt játék, de könyörgöm, milyen kurva jók dolgok vannak benne. Demonstrálja, hogy mit tud 2007-ben plusz, egy videójáték. És nélkül megy, tehát... Igen, 60 FPS-en, nagyon jól néz ki, plusz szerintem a történet mesélésében, amellett, hogy a sztoria olyan, amilyen nem az a lényeg, hanem ahogy előadja, hát nem tudom, ki látta az elejét akárcsak, ahogy kezdődik. Nem tudom, nekem csak ugye, a pályából mutattak meg. Nem csak úgymond a főszereplő perspektívájából meséli a sztorit, hanem az elején az intro az, hogy... Mikor a kocsiban visznek? A kocsiban visznek. Az nagyon kemény. Igen, tehát az a csávó vagy, akit éppen megbuktatnak abban az országban, és visznek kivégezni. És nem spoilerezek, egy hasonló az első act, az első fejezet végén visszatér, és a vége is ilyen. És ez nekem nagyon tetszik, és szerintem a sztori mesélés egy videójátékban ez valahogy errefelé kéne, hogy eltolódjon, amikor különféle perspektívából, amit egy filmben már nem lehet megcsinálni. Egyébként a Call of Duty 4 az egy ilyen kivétel 2007-ben, mert én tisztán emlékszem rá, hogy az E3 alatt mutatták be, és egyöntetően mindannyian, tehát nem is gondoltuk, hogy jó lesz egy Call of Duty annyira, hogy tényleg nagyon jó legyen, és akkor mutatták a Killzone 2-t is, meg mutattak sok mindent, és akkor amikor gondolkoznak, hogy melyik a legszebb grafika, meg a legszebb hangul a trailer, ott volt a Call of Duty 4. Ott volt a Call of Duty 4, hogy basszus, ez kurva jó lesz. És egy attól kezdve, hogy bemutatták az első trailer, tudtuk, hogy ez kurva jó lesz, és tényleg kurva jó lesz. Egyébként az egy nagyon jó, az egy jó misszió is, ráadásul, hogy feláll a srác a fűben. Kicsit nagyon elámult mindenki, hogy ez bizony in-game volt. Az egész misszió, tehát hogy a ketten végig lopakodnak, én soha az van egy rész, amikor ugye, és ebből látszik, hogy ezek csávok nagyon értik a felépítését a pályáknak, lopakodtok, és hirtelen hátrajult, hogy rohanj. És amikor ember, hát abban micsoda dinamika van? Nem tudom, lehet, hogy már kezdem úgy érezni magam, hogy nekem okoz ez valamilyen gyermetek örömet, és nem nőttem fel a nagy videójáték klasszikusokhoz, és nem tudom értékelni az igazi nagyságot, de abszolút jó volt. Nagyon örülök neki, hogy tehát azzal szemben, hogy páran már állítják userek közül mondjuk, ami jelentett sokat is, meg keveset is, hogy a jövőben majd az FPS-ek már szinte csak multiplayerre lesznek kiegyezve, semmi sztori, hát ez a játék megmutatja, hogy igenis van létjogosultság, és kell ez. Ezen kívül végignyomtam a Kane Lynch-et, erről ugye volt teszt. Aztán kirúgattad magad. Igen, kirúgtam magam, utána fölvettem magam. Volt egyébként egy név nélküli szerkesztő, megbeszéltük, hogy ő előre letesztelni a játékot, és már le is adta volna a tesztet, megbeszéltük, úgyis le fogja húzni, úgyhogy kirúgtuk előre. Igen, ő 4 pontot adott rá. Kihajítottuk, és utána átvettük a hatalmas csekket, és megkapta azt a 7 pontot, amit végül is kapott. De Liquiden kívül próbáltam még valaki, tehát én próbáltam 5 perc, és azt mondtam volna rá, hogy kuka, ha az enyém lett volna, de nem. Ez az a játék, és nem akarom védeni. Hány pontot kapott? 7-et. Tőlem. Én adtam rá 7 pontot. Szerintem nekem az a játék 7 pontos. Nem azért, mert magát a műfajt valamerre is viszi, vagy a műfajában egy kiemelkedőbb alkotás lenne, hanem én nagyon értékelem egy játékba, ha a történet és a hangulat tekintetében bevállalós. Ez egy bevállalós játék. Ez a demóból nem derül ki. Ez egy történetleg bevállalós játék, ami azt mondja, hogy itt van, te most egy utolsó mocskos szemét geci vagy, és nem ez a videójáték geci, aki, hanem egy szétesett csávó, morálisan nulla, aki végigjár egy utat, ami oda vezet, ahova vezet a pokolba. Az a része rendben is van, csak az elején, hogyha nem kap el a motiváció, tehát az irányítás nehézségei miatt, sőt, ilyen negatív motivációval sugároznak felém 100 000-rel, akkor egyszerűen a nagy választék miatt azt mondom, hogy inkább a gitárt vissza a kezembe, és bocs. Aláírom, én szeretem ezt a zsánert. Tehát én bennem van egy olyan, hogy akkor félreteszek dolgokat, és csak azért is végigjátszom, és szerintem egy végigjátszás után más a véleménye, mint az embernek, mint biztos. Egy pálya után. Ami ezen kívül még volt, az egy nagyon gyors Lost Planet végigjátszás, ami egyébként viszonylag gyorsan végignyomható játék. Nem tudom, ki játszott vele. Nem nagyon jó, de jó játék, a végére átmegy tök jó mehás szuperakcióba. Úgyhogy ilyen, most PlayStation 3-ra meg fog jelni full áron, annyira nem ajánlanám, de ha valaki ezt budgetba látja Xbox 360-ra és szereti az alienes, akciózós, robbangatós, mehás, lövöldözős játékokat old school felhangokkal, akkor és nagyon jól néz ki. Ma is nagyon jól néz ki. Úgyhogy az egy ajánlható játék. Játszottam még sok mindennel, de hagyjuk tényleg. Ennyi elég lesz. Ezek voltak a főműsorszámok. És akkor térjünk át az olvasói kérdésekre. Az első pedig... Sziasztok! Nekroma nem kell kettő vagyok, és a januári adás körkérdéseként azt szeretném megkérdezni, hogy nektek melyik volt az a játék, amely 2007-ben a legnagyobb csalódást okozta? Jaj! Ez a nehéz kérdés, mert direkt az ilyen év játékainál sem csináltunk évcsalódásait, mert az annyira szubjektív, bár az év játéka is az. Nekem személyesen az a Stranglehold című midvémű, ami tulajdonképpen akár nagyon jó is lehetett volna, mert ugye egy ilyen még John Woo nevével filmjelzett, John Woo-s, lassítós, lövöldözős, kétpisztolyos, oldalra vetődős akciójáték, de szerencsétlen az olyan egyszerű, mint a bot, rettenetesen egyszerű, és a helyzet az, hogyha letöltötted és végigjátszottad a demóját, gyakorlatilag mindent láttál abból a játékból. Nagyon kevés van benne. Jó, más helyszínek, meg más trombol szét, meg más rossz fiúkat ölsz meg, meg kapsz még egy-két fegyvert, de gyakorlatilag annyi. És ez borzalmas. Abban a játékban volt potenciál, John Woo-nak van életműve, van miből válogatni. Az, hogy ez a hard... Csólyumfa volt a szereplő. Csólyumfa, igen, volt a főszereplő, és az arcát adta, meg a hangját adta, és hogy ez a Hardboiled folytatása, hát a sztoria az a barátok közből lett átemelve. Nem volt, nagyon rövid volt, szerintem 4 óra alatt végigjátszottam. Úgyhogy az nekem az volt a nagy csalódás. Sajnos. Én beáldozom magam a szitkozódó fórum kommentek oltárán is. Elmondom azt, hogy én általában a játékokat úgy választom ki, hogy ha a kezdetektől fogva úgy érzem, hogy jó, akkor kipróbálom, és általában nem szoktam csalódni bennük. Így az év csalódása tényleg egy olyan játék lesz, amit csak azért sem próbáltam ki, mivel tudtam, hogy szar. Ez a LER. De most ez az átkozódó fórum kommentekbe, vannak LER rajongók? Vannak, és le lettem osztva, meg lehet az, hogy az egész gaming sajtó, hogy mert 9 pontnál kevesebbet adni a LER-re, ott van a blokk bejegyzésemben, le lettünk anyázni. Nézd, én a LER-t azt kipróbáltam egy fél órát, a LER szar. Így most konkrétan S-A-R, szar. Kinek van, meg adjátok már kölcsön. Nem tudom, én barátnál játszottam vele úgy, hogy mondta, hogy másnap eladja, vagy cseréli, vagy valami. Tehát már kölcsönkérni sem tudom neked. Kár. Gyerekek, az nem egy, de mi az nem egy jó játék, az egy... Nem tudom. Szinte minden szempontból néhol jól néz ki az átvezető animációi. Ja, és jó a zenéje, azt aláírom, nagyon jó a zenéje. De hát irányítás, meg minden tekintetében, gyerekek, a Factor 5 átment Wii-re, az annyira nem jött be az a játék, hogy elmenekültek Wii-re. Hát, ott könnyebb irányítani mindent. Kérdés film, mit akarnak csinálni? Hát majd Star Wars-t. Star Wars csinálnak Wii-re. Megint. Most belőltek egy rakat pénzt egy LER-be, és utána... Nem, az ő pénzük hoszoni. Hát az is igaz, de hát ha már ilyen motorba belölték a pénzüket, meg úgyis nagyon szeretik ezt a repülős zsánrét. Azért a Wii is... Remote Play-ben azért vannak lehetőségek. Egy jó Rogue Squadron folytatást el tudnám képzelni. A Six Sixes-ben is voltak lehetőségek, és hát hogy sült el. Jó, hát akkor mondta te a LER-t. Én nem mondom, mert mondom, fél órát játszottam vele. Oké, lehet, hogy van még benne 3,5 vagy 10,5 olyan óra, ami zseniális, csak én nem láttam. De az a fél óra, az nekem egy kifejezetten irányíthatatlan, kaotikus, és minden szempontból szar játéknak a képe rajzolódott ki. Jó, oké. Akkor majd együtt szidnak minket. Csalódás az új csalódás, hogyha tényleg nagyon vártad. Ha vársz valamit. És játszottál vele sokat, esetleg végigjátszottad. Nekem ilyen nincs. Tehát ami csalódás volt az, hogy lehet, hogy nem is tavalyi dolog, de tavaly találtam meg, hogy a Maximo 3 az tervben volt, és lefújta a Capcom. Igazából a játékot, amit úgy végigjátszottam, az bődöltesen nagy csalódás. Szerintem semmi nem volt. Ennyi, bocsánat. Ennyi, sorry. Nem tudunk annyi csalódást nyomni. Van még két olyan kérdésünk, ami nem MP3-ba jött be. Neki 3 kérdése volt, ebből 2 publikus. Mi volt a harmadik? Nem, az nem is kérdés volt, mindegy. Kérés, vagy? Nem, bevallom őszintén, nem emlékszem. Ugyanis három volt, de ő 2 szánt a podcastbe. És a harmadikra talán válaszoltam neki is, hogy akartam válaszolni. Szóval a publikus kérdései azok voltak, amire mindenképpen az elsőre én fogok válaszolni, az, hogy a kreditekkel mi van, és mikor fogjuk valamire használni a krediteket. Ja, a krediteket fogjuk használni valamire, ki még 2008-ban. Azt hiszem, hogy elég tág határidőt adok magunknak azzal, hogy még 2008-ban. A helyzet az, hogy vannak olyan egyéb fejlesztéseink, amiket egész egyszerűen előbbre soroltunk, mint a kreditek. Úgy gondoljuk, a kreditek jó dolog, és látjuk azt, hogy sokan szeretek is gyűjtögetni őket, és vannak terveink arra, hogy mit lehetne velük kezdeni, meg már kezdettől fogva voltak, de mivel nem akarunk valami nagyon egyszerűt és nagyon triviálisat bedobni, azt úgy létrehozni, hogy működjön, az időbe kerül. És jelenleg nem ez a legfőbb prioritás, de 2008-ban valamit fogunk kezdeni a kreditekkel, más nem, akkor nem tudom. Valahogy bevonjuk őket a nyereményjátékba, nem tudom, fogunk vele valamit kezdeni. Azért nem akarok konkrétumokat mondani, mert akkor számunk érhető lenne, azt meg nem szeretjük. Fogunk, fogunk 2008-ban csinálni valamit a kreditekkel, pont. Másik kérdés? Másik kérdés az egy viszonylag konkrét volt, méghozzá az, hogy nekünk a Lost videójáték az mennyire tetszik így, hogy még nem jött ki, és hogy mi a véleményünk a tévésorozatokból készült játékokról. Úgyhogy átdobom a Dregnek, mert ő a Lostos fiú nálunk. Igen, kicsit nehéz beszélni erről a Lost videójátékról, mert elvileg most fog megjelenni, szerintem heteken belül, mert elvileg a negyedik évadnak a premierjére ígérték, ami 2 hét múlva lesz. És hát keveset tudni róla, és a fejlesztők azok megpróbálnak a sorozatnak Ubisoft. A vonalán haladni. Igen, hát ez egy Ubisoft. Tehát ugyanúgy lesznek flashbackek, ahol a szereplőknek a, úgymond a múltjukkal kell szembesülni, de ez szerintem valahogy nem nagyon tűnik úgy, mint ez játékformába átültetlen, valami izgalmas dolog lenne. Dr. House-ból nem lesz játék? De úgy hívják, hogy Trauma Center. Az nem ugyanaz. De. Nem, ott nincs ez a karakter, aki viszi a hátán a sorozatot. De a Trauma Center ezelés közben beszólsz az asszonynak, és ez a Dr. House. Na jó. Jó? Szerintem így úgy. Szedett közben a bogyót. Aha, pontosan. Szóval röviden a Lostról szerintem nem lehet jó videójátékot csinálni, mert egész egyszerűen nem az a koncepció, amit át lehet ültetni ilyen virtuális formában. Úgyhogy inkább... Legyek geci? Legyél. Valószínűleg azért sem, mert amikor így a Ubisoftnál oda mentek a sorozat készítőjéhez, és megkérdezték tőle, hogy hát akkor mi a sztori, miből kell játékot csinálni, megmondták, hát mi tudjuk, mit tudom én, valami sziget gyerekek aztán vannak, meg visszaszámlál, valamit csináljatok. Ez szörny is lehet benne, egyebassza. Egyébként érezni, hogy a fejleszték még azért óckodnak, meg a kiadók is azért a túl sok sorozatból nem készült játék eddig. És mind szar volt, ami készült. Igen, Aliasból hát, készült, az egy középszar. Kurva sok mindenből készült játék. Jó, a Buffyból készült egy közepes, az Aliasból készült. 24-ből. Dark Angel 24. Stargate, de az újabbakat az nem nagy, tehát Star Prison Break, kurva sok mindenből készült. De mind szar volt. Igen, az más kérdés, de tényleg mind szar volt. Star Trekből is maximum olyan jócska játékokat tudsz mondani, igazán fasz a Star Trek játékot nem nagyon. Teen Jackból volt egy jó régen. Miből? A Teen Jackből régen. Az most kijön Xbox Live Arcade-ra, ha jól tudom. Már kijött, vagy nem? Már kijött. Sőt, az volt tavaly év legnépszerűbb Live Arcade játéka. Jó, hát én kiházítól szerzem az infókat, hogy most mondta, hogy majd szedjük le, aztán nyomjuk. Bocs. Nem akarok senkit befeketíteni. De ugye általában ti szerepeltek meg még pár ember a friend listámon, és néha azért látom, hogy játszanak az emberek a Ninja Tech nőcökkel. Én nem játszottam vele soha, ezt kikérem nem, magamnak. Nem akarok itt senkire sem mutogatni, de azért pára játszottak vele. Nem én játszanék vele, de nekem nincs gépem. Nem, én nem is ismerem azt a játékot. Nem is láttam soha, és nem, semmi közöm nincsen hozzá. Biztos úr, nem én voltam. Az orroda mi van? Az orrommal? Na jó, ez csak poén volt, de úgy látszik nem jött át. Nem. Tudod, mert az orr úgy meghosszabbodik, amikor hazudik valaki. Jó. Jó, nem azt mondom, hogy valami nagy poén volt. Screenshotot készítek a játékaink összehasonlításáról, és nem lesz rajta nem, a játszotát. Nem te voltál. Nem én voltam. Kikérem magamnak. Az utolsó játék, amit Teen Ninja-sal játszottam, az szintén tán Ubisoft féle mostani legutóbbi ilyen CG Teen Ninja filmnek a feldolgozása az volt, ami egy olyan játék volt, hogy azt hiszem egy gombot kellett nyomni benne, és néha izé felsikoltottál. Ez nem a Wish. Ez kijött mindenre. Ez volt még 360-ra is. Rántottam a Joyt, akkor rugott. De hát, tök mindegy, ez egy roppant egyszerű szarjáték volt. DS-re is kijött egy ilyen Teen Ninja, aminek pont az volt a lényege, hogy ugráltál, rohantál valakit üldöztél, és meg kell nyomni időben az ugrást. Tehát egy ilyen ügyességi ritmusjátékká avanzsálódott, és nagy, mégis egy perc, egy-két percig jó volt, de utána rájöttél, hogy minden pálya ugyanaz, és mindig csak... Tehát... Ugorjunk, nem akarok ebbe a Teen Ninja dologba belemerülni. Jó, akkor most legyen egy szünet, bontsunk egy sört, és a zene után visszatérünk a komoly dolgokkal. A zene után, ami a zene egyébként a, szintén a Black Mesa Source-nak az End Credits című száma. Thank you. Mehet. És visszatértünk a nagy zenélésből. Jönnek a hónap témái. Először is. Refurb. Refurb. Az eddigi legtöbb kommentet generáló hírünk. Achievement Unlocked. 1157 lett a vége? Valami 50 akármennyi. Az előző mennyi volt az előző csúcstartó? 700. Az is, 670 az, az amikor a Microsoft banolta az X360-akat, az a valami, azt hiszem 860 valamennyi komment volt. Szerintem 700 volt, 670, 680. De igen, te, igen, igen, 600 valamennyi, összekevertem a két számot. Szóval ez nagyon lekörözte. Ez nagyon lekörözte, mi is csodálkoztunk rajta, mert... Egyébként nem ez egy érdekes hír, nem? Tehát... Annyira nem, és ez a történet lényege, ez tulajdonképpen a tanulsága, hogy ez bármennyire is, és tudom, hogy ebben sokan érintve érezték magukat, és izgultak, amit én teljesen megértek. Mert ki szeret olyan gépet kapni, ami használt. Ez teljesen érthető, ez a félelem. Tulajdonképpen bizonyos szempontból a pohár vízben, ízlés szerint Biliben lefolytatott vihar című történet volt ez az egész. Aki esetleg nem követte volna figyelemmel, a dolog úgy kezdődött, hogy... nem tudta elolvasni az 1000 hozzászólást. Igen, vagy nem tudta, és én valahol nem olyan 800-900 környékén megpróbáltam összegezni a topikot, de hát ki az, aki kibányázta azt az összegzést? Igazából lehetett így általánosítani. Voltak emberek, akik minden 50 kommentnél úgy tettek, mintha most jönnek oda először, és jól sajnálkoztak az Xbox-án a hardware-én szokás szerint. Jó, voltak emberek, akik A történet lényege az az, hogy a magasságos magyar interneten ilyen-olyan forrásokból elterjedt az a hír, hogy a Microsoft az refurbished, újra hasznosított, már szervizelt konzolokat árul újként a Viva Pinyáta forzás csomagban, ami karácsonykor egy népszerű, ha jól emlékszem, 70 ezer forintért vesztegetett. És a lényeg ugye, hogy újként árulja, mert ilyen felszerelést más gyártók is árulnak, például a Hewlett Packard is gyakran árul refurbished notebookokat, újra szervizelt notebookok, de arra nagybetűvel ráírják, sőt, hogy azok refurbished. Világszinten a Microsoft is árul felirattal ilyen konzolokat, refurbished felirattal konzolokat. És nem az eredeti áron. És nem az nem, eredeti olcsóbban. Áron. Olcsóbban. Így van. Tehát a maga a jelenség az valóban létezik. A rákfene az az lett volna benne, hogy nem volt a csomagon ez a felirat. Microsoft kiadott egy sajtóközleményt, amiben azt mondták gyakorlatilag, hogy ők nem árulnak ilyet Magyarországon. És itt elindult egy ilyen nyomozgatás vagy nyomozás, aminek lehet, hogy kénytelen kelletlen, de így részeseivé váltunk. Mert ilyen egyfajta közvetítő szerepet voltunk talán kénytelenek betölteni a felháborodott user és a Microsoft között. Most amit talán ott sokan nem láttak, és azt feltételezték, hogy a Microsoft ezt a problémát, ezt így lesöpörte az asztalról, és közleményeket adogatnak ki, ez nem így volt. És itt most nem a nagy gonosz multinacionális vállalat védelmében, de volt szerencsénk közelebbről látni, hogy itt mi történt. Itt ők tisztességesen utána mentek ennek a dolognak. Komolyan vették, és utána is ami azt jelenti, hogy innen Magyarországról, annak ellenére, hogy ők a kezdet-kezdetén azt mondták, hogy ők nem rendeltek ilyen konzolokat, nem voltak ilyen konzolok, utána néztek, ez egy nagyon bonyolult folyamat, ameddig Kínából, ahol gyártják az Xbox 360-okat, ez a magyar polcra jut. Utána néztek gyakorlatilag minden egyes pontjának, hogy hol kerülhetett esetleg porszem a gépezetbe. És a dolog vége az volt, hogy minden ilyen pont végellenőrzése után nem volt porszem a gépezetben. És ezt tulajdonképpen most itt mi hiába mondjuk. Mert ha valaki elhatározta magába, hogy párhuzamot van azzal, hogy Magyarországra romlott húst hoztak be, ami igaz, hogy Magyarországra német szemetet hoztak be, ami szintén igaz, akkor a Microsoft miért ne hozhatna be refurb konzolokat, és miért ne árulhatná őket újként? Tulajdonképpen miért is ne? Miért is ne? Tulajdonképpen az egyetlen talán értelmes érv, hogy azért nem, mert a romlott húst azt nem azoknak az embereknek árulják, mint az Xbox 3. Az Xbox 360 az egy drága játékszer. Ha valaki arra van kényszerülve, hogy nagyon olcsó húst vegyen, ami adott esetben romlott, az nem ugyanaz a közönség, aki az Xbox 360-akat vásárolja. A romlott hússal azzal egy bizonyos réteg bizalmát játsszák el a újrahasznosított Xbox 360-akkal, viszont azt veszélyeztetik, konkrétan a gép magyar sorsát, a magyar piacát. És éppen ezért érdekes az, hogy vannak, akik egy váltig állították, hogy már pedig ez a gonosz cég, itten hazug sajtóközleményeket állít ki, hazudnak, nyilvánvalóan hazudnak, és és el tudom képzelni, hogy olyan Microsoft gyűlölet van, ez a Windows-os korszak óta megy sokaknál, és képtelenek elhinni, jó, a DOS-os korszak óta, mi van, baj volt a DOS-szal? Már elnézést. Az, hogy Microsoft termék. Ja, elnézést, igen. Lopták a CP-peremtől, jó, mindent loptak, és ezért érdekesen módon, tehát így képtelenek voltak elhinni, hogy igazat állítanak. Tehát nem tudom, mióta van nagyobb hitele egy fórumozónak, mint mondjuk egy Microsoftnak. Nézd, semmivel nincsen nagyobb hitele, és éppen ezért ez egy kellemetlen szituáció, mert nekünk, mint lapnak, és ezt volt szerencsém leírni, mi nem vagyunk ügyfélszolgálat. Tehát ebben a kérdéskörben mi maximum oknyomozást folytathattunk volna, mint ahogy a magunk szerény eszközeivel megtettük ezt az oknyomozást, de amikor a cég, a Microsoft, nyilvánvalóan mi a Microsoft PR-ral beszélünk, leginkább és javarészt. És persze a PR-nak az a feladat, hogy adott esetben damage control csináljon, tehát ha van probléma, akkor azt elmismásolja. De azért a részünkről is van annyi tapasztalat, hogy valaki hogyan próbálja elmismásolni. Én, ha Microsoft vagyok, és el akarom ezt mismásolni, nem adok ki semmiféle sajtóközleményt. Semmilyet. Akkor azt mondom, jól van. Hát majd elül, mint ahogy el is ült volna. Majd elül. Ehhez képest címlapra kerültek, és végigfutott 1000x100 komment úgy, hogy ott minden bennmaradt. Tehát ott, amit leírtak az emberek, az bennmaradt, és nem volt olyan nyomás, mint ahogy páran sejtették, hogy mi azt vegyük le, vagy töröljünk kommenteket, vagy töröljünk olyan blogbejegyzéseket, akikkel nem történt ilyesmi. Az volt a közös érdek, hogy ennek a végére járjunk, hogy végére járjanak, mert nem jártunk a végére, nem ők. És talán ami nem látszik, és ami nagyon fontos lett volna, hogy látszon, bár nem tudom, hogy ezt el lehet-e érni, az, hogy végeleményben mindenki tisztességesen játszott. Tehát amikor felmerült ez a probléma, akkor mindenki, aki érintett volt ebben, komolyan vette, komolyan elkezdett vele foglalkozni, és komolyan törekedett arra, hogy ez megoldást találjon rá. És végül is lett is megoldás, mert kiderült, hogy nem is volt valójában vihar, nem is volt probléma. Ezek nem voltak refurbished gépek. Igen, ezek nem refurbished gépek voltak. Ami konkrétan probléma felmerült, hogy egy srácnál mocskos volt a tálca. Igen. Az cosmetic damage. Igen, az cosmetic damage. Ilyen van. Ez létezik. Nem az, hogy a bevásárló központban dolgozó raktáros az otthonit kicserélte a raktárban lévővel? Vagy mi volt a végén, lusta voltam? Nem, még erre sem kerülhet. Nem, mert a szám alapján kikeresték, és nem. Az teljesen normális módon került abba a áruházba, ahol azt teljesen normális módon eladták. Az valószínűleg valamelyik átcsomagoláskor, mert ezeket a gépeket 2-3 alkalommal is átcsomagolják, míg a vásárlóhoz jut. Nem mosott kezet az alkalmazott. Piszkos lett, így van. Így van. Egész egyszerűen ennyi. De ez a valószínűsíthető, nem mutatott, nem, sajnos nem mondhatom el, hogy mi milyen bizonyítékunkat láttam én rá konkrétan, hogy ezek nem refurb konzolok. És az már bizalmas információ lenne, amit nem adhatunk ki, bármennyire is szeretnénk. És a Microsoft sem adhat ki, bármennyire is szeretné. De konkrétan utána jártak, és voltak arra, egyértelműen arra mutató bizonyítékok, hogy sem ők nem rendeltek refurb konzolokat, megtehették volna, miért ne tehették volna meg, ebben az esetben refurb matricával árulták volna őket. Ugyanis nem refurb matricával árulni, az törvénybe ütköző, és sem a Microsoft, sem a adott esetben a forgalmazó, az áruház nem vállalta be annak a kockázatát, miért is tette volna, hogy ilyen módon adjon el gépeket. Numero 1, numero 2. Azt mondták sokan, hogy azért voltak ezek a gépek olcsók, meg refurbök voltak, ez így konkrétan nem igaz. Azok a gépek azért voltak olcsók, mert a Microsoft gépeket akart eladni, és ezért, hogy fogalmazzak virágnyelven, veszteségeket vállalt be. Talán így nem mondok sokat. Gépeket, ez egy piaci verseny, mint ahogy nyilvánvalóan a Sony és a Nintendo és bárki, aki elektronikai cikket árul, egy karácsonyi versenyben, vagy karácsonyi értékesítési hajrában a saját gépét akarja jó pozícióba hozni. Mindenesetre sok minden megtörténhet. Konkrét áruház említése nélkül, én nyáron vettem egy Vita, a sztorit ti már szerintem javarészt ismeritek, az olvasó még nem, lehet, hogy őt nem is érdekli, de most csak azért is elmondom. Nyáron vettem egy Vita, 55 000 jó magyar forintért. Aki ismeri a VR szabást, az tudja, hogy ez olcsó. Ezt nem kéz alól vettem, vagy kisboltban, csempészve, nem, én ezt egy nagy áruházban. Nem olcsó, hanem alacsony ár. Igen, tehát alacsony ár, így van. Tehát akkor a VR az 65-70 000 forintba került, a most is nagyjából 65-be került. 55 volt belőle 3-4. Én azt mondtam, hogy jó, ez az áramért megveszem, mert annak ellenére, hogy van szerkesztőségi vink, én szeretnék ott arra magamnak egy vít, és nem bántam meg egyébként, hogy megvettem, de amikor hazavittem és bekapcsoltam, találtam rajta egy mít. Jóska volt a neve, aminek konkrétan. És aki ismeri a vít, az tudja, hogy a vinaplóz. Tehát, és mivel játszott Jóska? A vízsporccal egy hétvégét. Tehát látszott, hogy ezt a gépet ott valaki hazavitte. Egy hétvégére. Konkrétan hazavitte valaki egy hétvégére a gyerekeknek. Na most itt merült fel bennem, gépet kikapcsoltam, megnéztem, külsérelmi nyom nem volt rajta. Ami játékom volt, és kölcsönkértem, kipróbáltam, ment, nem kattogott. Azt mondtam, hogy jó, oké, rendben, megtartom. Tehettem volna azt, amit egyébként mindenkinek javaslok, hogyha valamilyen gyanú merül föl benne, vagy bizonyítékot lát arra, hogy a gépét használták előtte, menjen vissza abba az áruházból vásárolta, bassza oda a pultra, és kezdjen el üvölteni. Magyarországon ezt kell tenni. Hát, ha kap egy LCD TV-t. Hát, ha kap valamit, vagy, legalábbis kicserélik neki, mert egyébként van cserekötelezettség a sérült dolgokra. A lehető legbonyolultabb út az, ha megpróbáljuk a gyártót megfogni. Az egy bonyolult dolog. Ebben az esetben a Microsoftra baltát emelni, az lehet, hogy, ilyen fasz a Luke Skywalker-es dolog, de, kevésbé hatékony. És mégis mennyien akarták alkalmazni az említett topikban, hogy menjünk a Microsofthoz, csak ők a vívások, tehát ez is hihetetlen volt számomra. Jó, hogy... nézd, persze, mert, hogy is mondjam, ő könnyű célpont, Isten bocsássa meg. Ő könnyű célpont, mert a gonosz Windows-os cég. A gonosz Windows-os cég. És ugyanakkor, ha én azt látom, hogy a gonosz Windows-os cég az azért ideges, és tényleg ideges, nem azért ideges, hogy nekem eljátsza a hattyú halálát, vagy a, akármelyik Shakespeare drámából a végkifejletet, azért ideges, mert úgy látja, hogy van egy olyan problémája, aminek nem kéne ott lennie. Hogy ő csinált egy franc, nem tudom mennyire titok, egy viszonylag jó karácsony. Tehát már az Xbox 360 most Magyarországon, ez biztos ti is látjátok, akár a tulajdonosok számából az oldalon, hát sokan megvették. És egy ilyen szezon után neki semmilyen szinten nem hiányzik az, hogy, akár pletykaként, akár tényállításként fölmerüljön egy ilyesmi. Végszóként nem akarok én ilyen nagy védelmezőként eljárni meg ilyenek, csak azért szomorú az, hogy most ezt most elmondtad, és azok az emberek, akik hőzöngtek, és megpróbáltak mindenképpen felős találni, azok nem fogják meghallgatni ezt. Ha meghallgatják, akkor azt mondják, hogy de akkor is! De akkor is, mert hogy nálatok mert. Is futott. Nézd, és mi is támadhatók vagyunk, mert hát nálunk futott annak a csomagnak a reklámja egy hónapig, ergo mi akár meg is lehetünk véve, nem? Tehát így van, minket megvettek. Úgyhogy itt most már tényleg az maradt, hogy azt mondom, hogy, nem. Nem így történt. Ebben az esetben a Microsoft nem követett el tisztességtelen magatartást a vásárlóival vagy fogyasztóival szemben. Xbox 360-on is lehet fogást találni, sokan találnak is. A gépnek a inkább már a múltbéli, mint jelenbéli minősége miatt, és a meghibásodásai miatt, ami egy általuk is elismert probléma. De ebben az esetben ők szerintem nem voltak csúnya rossz kisfiúk. Ha csúnya rossz kisfiúk lettek volna, akkor máshogy viselkednek, máshogy állnak hozzá, máshogy viszonyulnak ehhez az egészhez. Tehát ennyi a dolog. Nem volt benne semmi botrány, semmi különös botránykő, de lett egy 1000 hozzászólásos topikunk, amit köszönünk szépen. Achievement. Unlocked. Ami achievement, ami nekünk viszont... Nekünk tök jó. Nem azért, mert hogy most az oldal sorsát döntően befolyásolná, de jó azt látni egyébként, hogy még ha egy ilyen problémából is azért az emberek, és az mindenképpen pozitív, hogy az emberek kilépnek, és elmondják a véleményüket, és az is pozitív, hogy talán pár embernek tudtunk segíteni. Ami viszont azt mondjuk, hogy így jól működik a dolog. Úgyhogy megint faszatyákek voltunk. Na, következő téma. Miről is beszéltünk? Kevésbé botránykő, bár kétségtelenül érdekes az a Soul Calibur 4. Hát ez elég ilyen random dolog volt, egy csúnya angol szóval fogalmazzak. Ja, meg nem lehet kommentelni. Én, mint hardcore Soul Calibur rajongó, én először nem akartam elhinni. Ránéztem a dátumra szokás szerint, és tudtam, hogy nincs április elsője. És azt mondtam, hogy jó, tegyünk pontot a végére, megnézzük, hogy milyen lesz a rendszer. Ha jó lesz, akkor lehet majd vele játszani Vader nélkül is, Yoda nélkül is, akár velük is. Lehet, hogy a történet... ez nem nyúlnak hozzá, lehet, hogy beleteszik, és akkor nagyon-nagyon csúnya dolog történik, de így valami megszakadt bennem, és azt mondtam, hogy jó, várjuk a többi szuperhőst, várjuk a más szériákból érkezőket, jöhet Songoku a kar a botjával, jöhet Bleach-es Ichigo, jöhet ez a ezeknek a játékoknak a sorsa, nem? Tehát az összes többi sorozat elmegy ilyen irányba. Én nem tudom, a Virtua Fighter-ben nem láttam. Hát ez egy ilyen hardcore-abb cucc azért a Virtua Fighter. Jó, de a Soul Calibur is talán az volt nem. Valamilyen szinten. Azért... Miért? A Soul Calibur-ban volt Link, meg Spawn. De azok fantasztikus mi voltukból fogva jobban beleillettek a környezetbe, mint az a Science Fiction. Miért a Spawn mennyivel volt más, mint Darth Vader? A második résszel, amit a harmadik, második résszel, ugye, mert a második rész, a harmadik rész, mindegy, ebben nem menjünk bele. A második résszel... Mondom csúnyán. Elbaszták. Elkurultak, pontosan erről van szó. Akit egyszer megdugtak, utána már könnyebben megy a dolog, érted? Nem kell, szerintem, és különben is... Most egy jó szó... nagy dolog megy be. Soul Calibur, annak van sztoria? Érted? Tehát én leszarom. Hang, a Soul Calibur Dreamcast-es verziójában jó kis szöveges... Igen, vannak ilyen szöveges, hogy én meg azok elég jó ilyen kis háttér. Hangulatnak, jó hang, tehát ha jó hangulatot csináltak át, innak pont. Jó. Ez nem lesz meg a négyben. Én vagyok az a csávó, aki abszolút nem tudom követni ezeknek a... Te olvastad el. Nem, én elolvastam egyet-kettőt a Soul Calibur 2 GameCube-os változatába, és most direkt elővettem, bekapcsoltam, hogy a Linknek mi volt a háttérsztoria. A Linknek a következő a háttérsztoria a Soul Calibur 2-ben. Megnyílt valahol egy nagy kapu, és Link keresztül ugrott rajta, és nőn látta, hogy itt vannak ezek az emberek, és mögbaszálj őket a nagy kartra. Várjál, én a PS2-n nyomtam, és Heihachinak pont ugyanez volt a sztoria, csak ő ököllel nyomta. Ő mögbaszálj őket a nagy ököllel. Az lehet, de megnyílt ott is. Ezek után miért, ha Link tudott jönni, akkor a Drótvödör miért nem tud jönni? Jó, akkor jöjjön Drótvödör, de most már ezek után senki nem fog azt várni. ST4-től, hogy jó, kemény sztoria lesz. Eddigieknek a trailer alapján lehetett várni. A nézd az új karakterek, az új szövegek, a jó hangulatot. A trailerben egy dolgot lehetett várni, a nagy csöcsöket. Azt lehet. Igen, meg a... Jó, nem, azt már nem mondhatom ki. De kimondhatod. Hát az... Na. Nem. Mindegy. Nem is ez a baj, tehát, hogy benne vannak, benne lehetnek, miért ne lehetnének benne. A gond az, hogy hiteltelen a lézerkard mindennel szemben. Tehát most... Hát igen, most nunchakúval kivéded a lézerkardot. Ezek erekjék, ezek varázstárgyak, varázsolnak felruhálva, az erő bennük van. És szerinted a Darth Vader azt nem szarja le? Nem. Mert a Lizard ment ütöm, abban biztos nincs erő. Nézd, lehet. Akkor is. Bármit csináltak, jól csinálták. Megmondom miért. Reklám. Igen, egész egyszerűen le lehet mérni. Nézd meg, bárki keressen rá a Gamer 365-ön a Soul Calibur 4 címére. Ki fogja dobni azokat a híreket, amit eddig írtunk, és ott látni fog komment számokat. És milyen 30-40, valahogy így. Jó eset. A nagyobb trailerekhez jött talán kicsivel több. Ez hirtelen rögtön kurva érdekes lett a Soul Calibur 4. Igen, lehet, hogy... Hogyha több mint duplája lesz az eladás, mint eddig, akkor a Star Wars tábor nagyobb arányban vásárolja fel, mint az eddigi Soul Calibur rajongók a játékot. Köpjetek le, engem is jobban érdekel most már. Hát igen, ez biztos mindenkinek felkeltette az érdeklődését, még ha nem is olyan szinten, hogy megvegye a játékot, de... Eddig de nekem az a nagycsöcsös folytatás, nagycsöcsös Soul Calibur folytatás, amiről beszéltünk, hogy talán majd ilyen szerkesztőségi versus játékká tesszük, mert annyira nem hardcore, hogy itt a GHZ-t kell ilyen Street Fighterbe baszogatni a 20 éves gyakorlatával, és mindenki ismeri az előzményeket, és mindenkinek vannak olyan karakterei, amit ismer, tehát így nagyjából eséllyel indulunk egymás ellen. Ez volt addig a bejelentésig a Soul Calibur 4. Most már a fasza véderes játék. Hát, ha esetleg a Namco megcsinálhatna egy Jedi Calibur-t majd utána, bár... Hát, ott már volt egy próbálkozás, nem is a Namco-tól. A Namco-nak ez megy. A Namco-nak ez megy, szerintem is, és a Namco képes arra, hogy normális folytatásokat gyártson. Én azt mondom, hogy nem várom kevésbé, sőt, mint a bejelentés előtt. Csak vére nem sikerült a Soul Calibur. De hogy Jar Jar lesz az extra karakter. Azért kapott 2 pontot. Szegény. Vére ez nem fog kijönni, és a Legends az alóban az esetben 2 pontot kapott. Tehát ez egy más koncepció is volt. Igen, egy szar koncepció. Gyártsunk szart koncepció. Blu-ray. Meglepő módon érdekli ez a téma egyébként a játékosokat. Az 1000 hozzászólás nem ért el, de nagy hozzászólás számú hír volt. Nagy hozzászólás számú. Igen. Mi történt? Hozzászólás számú, ki mondja. Megnyerte a formátumháborút a Blu-ray. Tényszerűen. Hát így még úgy egy konkrétan... Egy nagyobb stúdió, a Warner bejelentette, hogy exkluzívan Blu-ray-re jelenik meg az összes nagyobb cím, beleértve Harry Potteréket és társukat, Batmant, Superman. És a New Line miatt a Gyűrűk Ura. És ezután pedig megindult a lavina, más stúdiók is jelezték, hogy csak Blu-ray-re fognak indulni, és a Toshiba pedig levitte a HD-DVD lejátszók árát 50%-kal és extra filmeket ígért, tehát menti a menthetőt gyakorlatilag. Én az 50%-os árcsökkentés ezt már a raktárkészlet kiárusításának nevezném. Igen. És hát most ugye a HD-DVD exkluzív maradt ugye a Paramount és a Universal. De ők sem fognak hátrálni. Ők sem teljesen. Igen, igen, pont az, hogy kiderült, hogy nekik is van olyan opciójuk a szerződésben, hogy Blu-ray-re is kiadhatják majd a kiléphetnek, sőt olyan kavarások is vannak, hogy azt hiszem a Spielberg és Lucas filmekről ők döntenek. Ők akkora csávók, hogy hiába Paramount a forgalmazó, ők megmondhatják, hogy mi jön ki, és ők egyikük sem a HD-DVD-t. Ez egy érvágás, mondja Paramountnak a Indiana Jones film. Igen, az Indiana Jonesra gondolok konkrétan. És sajnos megint az jött ki az egészből, hogy ebből a hírből is lehet konzolháborút csinálni. Hát mert erről volt szó. Bejöttek az emberek a topikba, és ment a konzolháború. Mert... Azt nézzük, hogy a Sony erre a formátumháborúra tette fel a PS3-at, akkor miért ne? Jó, igazából én azon csodálkozok, hogy azok a játékosok, akik szeretnének Uncharted folytatást, meg is kapják majd, szeretnének még több ilyen szép és jó PlayStation 3 játékkal játszani, azok miért várják azt, hogy még több Blu-ray film legyen, és még több Blu-ray dolog, mert nagyon úgy néz ki, hogy a PlayStation tulajdonosok nagyon nagy arányban inkább Blu-ray filmeket vásároltak eddig gépükre, nem pedig játékot, és lehet, hogy jobban jártak volna, hogyha most nagyon sok játékot vesznek, és akkor hamarabb lenne Metal Gear Solid 4, FF13, de ez csak az én véleményem. Jó, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Wii rajongók verik a mellőket arra, hogy mennyi gép ment el, pedig hát nem ugyanaz a közönség veszi, mint ők. Nézd, ez szerintem... Nekem két fontos dolog jött le ebből az egészből. A leginkább az, hogy... Megmarad a gép, tehát. A gép megmarad, numero egy, numero kettő. A Sony stratégiája most már végképp mindenki előtt itt áll nyersen. Nekik a PlayStation 3, mint Blu-ray lejátszó fontosabb volt, mint a PlayStation 3, mint játékgép. Ebben a szakaszban mindenképpen. A Sonynak, ha azt mondjuk, hogy megnyerte a formátumháborút, illetve nem ők nyerték meg, hiszen ez egy konzorcium, amiben a Panasonic, a Philips, a Samsung és még többen benne vannak, a Blu-ray tábor nagy. Tehát megnyerte ennek a tábornak a háborút, ők erre számítottak, a jelek szerint jól számítottak. Vannak persze pletykák, hogy ők ide fizettek, oda fizettek, amoda fizettek, ami szintén a háború része egyébként, ezen nem kell csodálkozni, hogy lefizetések volt, mind a két oldalról voltak egyébként. Ez az egyik tanulság. A másik tanulság az, hogy van az AVS fórum. Az AVS fórum az, mint hogy a neve is mutatja, Audio Video Science, azt hiszem, egy ilyen nagy audióval és videóval foglalkozó szakfórum, nagyon nagy látogatottságú amerikai. Amikor ez a hír kipattant, linket követve én oda mentem, hogy elolvassam a véleményeket, és oda bementem a megfelelő topik szekcióba, végigolvastam az ott felsorakoztatott sok ezer hozzászólásnak egy részét, és megállapítottam, hogy az audio és videó rajongó semmiben sem különbözik a konzolháborúzó játékrajongótól, sőt, illedelmes elsőhádozó kiscserkészek néha, ami konzolháborús srácaink hozzájuk képest. A Blu-ray tábor a szó legszorosabb értelmében a másik társaságnak a hulláján táncolt, iszonyatosan, durván, és a másik tábor pedig a utolsó kétségbe esett visszaszúrásokat, amiben azt jelentették, hogy mindegy, mert úgyis a digitális disztribúció fog győzni, és a Blu-ray-t senki nem fogja így sem megvenni, és megbukik, mert az volt az alsóbrendű formátum, és szar az egész, és hibás, és egy egészen durva, egy tizenvalahány ezer kommentes topik, ahol a végén már előkerültek a kések, tehát azt mondom, hogy valószínűleg, ha kávéfőzők fórumára mennék, a háború általános és örök. Ez a tanulság így az van. Egésznek. Így van. csak örülhetünk egyébként, hogy végre nem azon kell izgulni, hogy a kedvenc filmünk melyik formátumon jön. Mert az, hogy azt kellett nézni, hogy ez a rohadék Transformers, az most mire jön ki, meg az a rohadék hogy másik DVD-re, film, és akkor te jó Isten, és várni kellett arra, hogy ezek a hibrid lejátszók, amik nyilván majd megjelentek volna egy idő után, lemenjenek 10.000 forintra a Tesco-ba, ez őrület. Tehát én nem is értem, hogy egyáltalán ezek a hatalmas konzorciumok hogy gondolhatták azt, hogy itt hogy két párhuzamosan visznek két formátumot. Nézd, erre vannak elméletek, összeesküvés és nem összeesküvés elméletek. A Microsoft. Azt mondják, hogy a Toshiba, és hát többek között a Microsoft, a Toshiba a DVD szabványban érdekelt, tehát neki az volt az érdeke, hogy a DVD minél tovább fennmaradjon, ezért úgymond hátráltatta. Microsoft pedig a digitális disztribúcióban érdekelt, ezért hátráltatta. Tehát egy úgymond elterelő hadművelet volt az egész HD-DVD. Én ebben nem hiszek, szerintem ez egy sokmilliárdos biznisz, leendő, és leendő, jövendő, ez még nem biznisz, 1%-ot érnek el a HD tartalom eladások jelenleg a nagy tortából, ez nagyon kevés. Ez egy jövendő nagy biznisznek az előszele. Sokan mondták, hogy írták a hírhez, hogy ez minket mit érdekel. Valóban minket most Magyarországon kevésbé. Ez az elkövetkezendő 3-4-5 év piacát, és igenis a konzol piacát is érinteni fogja, hiszen a PlayStation 3-at, mint Blu-ray lejátszót, és akkorra már egy kifejezetten olcsó Blu-ray lejátszót, ami nem csak Blu-ray lejátszó, hanem egy decens játékkonzol, a Sony kitűnően fogja tudni pozícionálni. Jó, a lejátszó piacán. Így van, úgyhogy ez igenis sok mindent érint, most 2008. januárjában nem, 2009-10-ben annál inkább. Ez a jövőről szól, nem a jelenről. És ha már a formátumoknál járunk, akkor áttérhetünk a utolsó témánkra. Ami a One Console Future nevezetű. David Jaffe újra felhozta ezt a témát. A God of War designer, első részben. A God of War designere, amiről egyébként már írtunk mi is. Nem ő az első, aki felhozta. Igen. Ez már régen is felmerült ez a téma, hogy milyen jó lenne, hogyha nem lennének egymással versengő konzolok, hanem egy platform lenne, és lehetne a játékokra koncentrálni. Jó lenne, ha minden nő olyan lenne, ami ennek akarom. Régebben is felmerült ez a téma, és én azt láttam belőle. Minden nő olyannak, aminek akarod. Képzelő előkérdés, és hantarú. Pontosan. Amikor korábban is volt erről szó, és az is egy sok hozzászólásos hír volt, én azt vettem észre, hogy mindenki ilyen személyes háborút csinál ebből. Tehát mindenki azt érezte ki ebből a felvetésből, hogy egy konzol lenne, amit lehet, hogy nem az ő kedvenc gyártója a gyárt, és akkor az milyen szar lenne. Pedig nem erről van szó. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ugyanennyi gyártó, vagy még több lenne, csak lenne egy közös platform, aminek a játékok megfelelhetnének, és azért a játék mindegyik konzolon futna. Pont úgy, ahogy most a DVD-n. Nekem egy Yamaha DVD-n van, neked egy Sony, neked egy Panasonic. És ha megveszem a filmet, és kölcsönöm neked, akkor nálad is lejátsza, meg nálad is lejátsza. Igen, de most jött a HD DVD, meg a Blu-ray. Ez lesz jövő, és mindig kell a másiknak is nagyobb szeret a tortából. Marad, de volt rá akarat meg szándék, hogy másé legyen. Tehát ez most hogy jön ide? Egy idő után leváltja nyilván. De jó lenne, hogyha az elmúlt 10 évben egy platform lett volna, akár 1000 gyártóval, és én minden játékot tudhatom volna játszani azon az egy konzolon, amit megvettem. Persze, meg de jó lenne, ha mindenki 5-ször annyi fizetést kapna. De Antalú, hány éve DVD-zel? Hány éve tudsz DVD filmeket venni iszonyatosan olcsón? Sok. Hány éve? Mit tudom én. 7-8? Nem. Ti vesztek DVD-t? 6-7. 5-6. Igen, veszünk DVD filmeket iszonyatosan olcsón, szerintem 2-3 éve lehet venni. És nem is, szerintem nem is erről szól a dolog. De ez nem rólunk szól, hanem a másik oldalról. Ameddig a közönség nem igényli, addig nem lesz. Ez a vége. De miért ne igényelni a közönség? Én mai napig szenvedek attól, hogyha azokkal a játékokkal szeretnék játszani, amit én kinéztem magamnak, akkor mind a három gépet meg kellene vásárolnom. Ez így van. Én az Xbox 360-on, a Microsoft Xbox 360-on szeretnék játszani a Mario Galaxy-val, és a legújabb Ratchet-tel is. És nem akarok 100 000-eket újabb gépekbe beruházni, le akarom venni a boltban a polcról, be akarom tenni a konzolba, és attól függetlenül, hogy melyik gyárt, nem is érdekel, hogy ki gyártotta azt a konzolt, ezekkel a játékokkal én játszani akarok. Hol kérdés ez egy olyan országban, ahol megteheted, hogy minden hármat leveszed egyszerre a polcról. Ez nálunk kérdés. De most nem értem, hogy mi van ennek az ördögügyi védje, Antor, szerinted ez nem jó ötlet? De, ötletnek jó ötlet, de mivel az ember gyarló, az ember, hogyha van egy, mondjuk akkor egy konzolpiac, a van konzolpiac, abból, hogyha mindenki ugyanaz gyártja, akkor lehet, hogy sőt, biztos, hogy vannak olyan gyártók, akiknek mindig kevesebb, kisebb szelet jut, mint a többinek. Szeretnének többet, szeretnének még többet. Én nem értem, hogy mit nem értesz. Miért a DVD nem ugyanígy működik? De... Mikor jött a DVD? A 90-es évek közepén megalkották a DVD szabványt, és 15 éve minden DVD lejátszó lejátsza a DVD-t, amit megveszek a boltba. Jó, de akkor most miért kellett kettőt csinálni? Hát mindegy, hogy kettőt csináltam, de most a Blu-ray maradt, és a elkövetkező 15 évben a Blu-ray marad. Tehát amikor a Blu-raynek vége, akkor megint lesz másik kettő. De ez egy hosszabb. Jó. Igen, és? Azt mondom, hogy azért nem azt mondom, hogy 100 évig kell ugyanazzal játszani, hanem mit tudom, elég lenne 10 évenként váltani gépet. Azért függ ez a vásárlótól, mert ameddig a vásárló egy konzol versenyből ki nem buktatja következetesen a második és harmadik, vagy akár csak a harmadik szereplőt, addig ennek nincs vége. Jelenleg a piac eltartja ezt a három szereplőt. Ahogy elkezdi nem eltartani a három szereplőt, lett volna már erre példa, ha Microsoft nem jön a maga hatalmas tőkéjével be a konzolpiacra az ezredforduló után, akkor ezen a piacon két szereplő marad, Isten bocsássa, lehet, hogy egy. Mert akkor lehet, hogy a Sony megtapossa a Nintendo-t, mielőtt még össze tudja szedni magát. Amíg le nem váltják a vén hülye, nem tudom kit, és nem jön az Iwata, meg a fiatal srácok az új stratégiájukkal, ami most viszi őket fölfelé. Lehet, hogy a Sony meg alaposan kitapossa a Nintendo belét. Lehet. És pont nem biztos érdekes, lehet. Pont emiatt érdekes az, hogy ebben a generációban azt látjuk, hogy van egy Nintendo Wii, meg egy DS, alacsony költségek, olcsó a gép, gyártják, mint az állat, veszik, mint az állat, és van két nagy cég, a Microsoft és a Sony, mind a ketten dollár milliókat, a milliárdokat. Sony milliárdokat ölt bele az új fejlesztésébe, és azt látja, hogy nem fogy úgy, mint a PS2, közel sem. Előző generáció volt egy nyilvánvalóan magasan, torony magasan nyertes PS2, és most nem ez a helyzet. És ha én a Sony vagy a Microsoft helyében lennék, akkor elgondolkoznék azon, hogy a következő gépnél vajon mi fog történni. Biztos, hogy nem fognak 3 milliárdokat beleölni, de Antaru, Antaru, akár neked is mondhatom, de most neked mondom, Oldern. Lehet, hogy fantaszta vagyok. Ha a Wii nagyon megfut, akkor a következő generációban lesz egy PlayStation hardware Microsoft szoftverrel. Tőlem hallottad először. Igen. Nem tőlem hallottad először, de... Szuper lenne. És ez jó lenne, és még egy dolgot akartam... Amit... Bármennyire is valószínűtlennek tűnik ez most. Lehet, hogy az életkoromból fakad, de... Nem ez annyira rossz egyébként, mint amennyire sokan gondolják a konzol háború egyszerűen már annyira unalmas, tehát annyira nem érdekel már, hogy ki mit gyárt, és... meg hogy melyik, milyen speckói vannak a gépnek, amire rá lehet rántani, és nagyobbnak érezni magad a másiknál, akinek nem olyan gépe van. Az autóiparban is ez van, mindenki imádja az autóháború, az én kocsim jobb, mint a te kocsid, az én apukámnak de nagyobb kukia van, mint a tiédnek. A benzin belemegy mindenki. De... Az csak a... Jó. Nem. De... nem. Már nem. Mindegy, igazából azt akartam még mondani, hogy a filmekkel kapcsolatban volt ez, hogy a filmet... Az autó az a szoftver, médium... nem a hardware. Az út igen. A hardware. És azon minden autó megy. Erre ne menjünk el, mert most már töményet kell bontanom, hogy ebbe még mélyebbre. De mindegy, akkor csak annyit, tehát, hogy ez egy nagyon szép dolog, amit mondtál, biztos, hogy nagyon sok okos ember szeretné ezt, de a piac nagy része nem fogja ezt akarni, eddig se akarta, szerintem. Szóval igazából az a lényeg, hogy az ilyen szórakoztató ipar különböző formájában, ha megnézed a könyveknél, nincsen, hogy A papír, B papír van, de nem ez alapján veszünk könyveket. Filmet csak az alapján nézzünk, hogy milyen kópiára nyomtatták, és hogy melyik moziból mutatták be először, akkor zenéket csak az alapján hallgatsz, hogy DVD-n hallgatod meg, 5.1-ben vagy CD-n. Azért ugyanaz minden tartalom. Tehát mind a tartalom elsőbsége, igen, a tartalom elsőbsége érvényesül. És előbb-utóbb, hogyha nagyobb közönséget szeretnének eljutni a konzolos játékok, vagy a játékok önmagában, meg kell szabadulni ettől a kötöttségtől, amit a platform jelent most. Az engine viszont megadja. Hát ugyanaz az engine, hogyha megvan írva, akkor könnyen portolnak, de... De még ez sem, mert most például egy PlayStation 3 és Wii között azt ögen nehéz portolni. Sőt, a jelenlegi legnépszerűbb... Nem, a Wii-t ne hagyjuk. A Wii az jelenleg a legnagyobb, messze a legnagyobb példányszámba eladott játékkonzol, és ha most itt egy bíróság előjönne, és racionális döntést hozna, hogy mi legyen az egy konzol... Das Wii! Hát az ne, figyelj! A lázadás lenne belőle. Lehet, hogy lázadás lenne belőle, de adott esetben, mint hogy ez nem fog megtörténni, a piaci racionalitások e felé mutatná. Jó, azért akkor a szoftvert is bele kell számítani, és akkor azért a 360 nagyon ott van. A 360 nagyon ott van szoftver tekintetében, és ez így hardware van. Most még 1 millióban van lemaradva, jó, egy év múlva 10-zel lesz lemaradva, de... Részletkérdés, 3-ból össze lehet gyúrni egy olyan gépet, ami mindenkinek kurva jó lenne. Annak is, aki hadonászni akar, meg annak is, aki FPS-t akar. Háborúzni, és az emberek, nem, mi szeretünk nem, nem feltétlenül, és ott, és ez az a pont, ahol én ellene vagyok, sok szempontból mellette vagyok, amilyen érveket felsoroltál, az az, hogy egy nagy közös gépnél a legkisebb közös többszöröst kéne megtalálni. Amiket mi most azért látni kell, hogy a 360 és a PlayStation 3 különösen, ha premier környékén vetted meg, csúcs technológiát kaptál olcsóért. Olcsóért. Ami azokban a gépekben, pláne a PlayStation 3-ban, mikor kaptál a legújabb mozis filmnézős technológiát készen egy konzolban, mikor? Soha. A DVD, amikor benne volt a PlayStation 2-ben, akkor az már több éves. Igen, az nem volt új. Most abban az évben megjelent legfrissebb, és lehet, hogy azt mondani, sokan azt mondták rá, hogy ez nekem nem kell. Miért is ne? Nincs HDTV-m, stb. Nem is tudom, hogy ez a formátum nyere. Okkal mondhatták. Amit a Microsoft és amit a Sony adott, és Isten bocsássa meg, ad, az csúcs technológia. Olyan áron, amin ők buknak. Még mindig ők buknak. Ha egy közös konzol lenne, akkor ez nem így lenne. Akkor megkeresnék a közökkel, a legkisebb közös többszöröst, és lehet, hogy ez piaci szempontból ez jó lenne, ez mutatja dolog. A Wii, ahol a Wii megkereste a legkisebb ez két különböző dolog, tehát hogyha te veszel egy Sony konzolt, amiben van egy szuper legújabb audio-video lejátszó, attól még lehet ugyanaz a speckó, vagy platform benne, a mint a másikban. Beszélek. Az Xbox 360, PlayStation 3 hardware, ami nagyjából ugyanaz a kategória, és a Wii hardware. A Wii hardware az, és ez nem Wii ellenesség, hanem tény, az egy kvázi last gen technológia. Egy szépen csinosan becsomagolt, racionálisan és gazdaságosan felépített last gen technológia. Igen, de a konzol történetében mostan először olyan eset, hogy valaki el tud adni egy last gen technológiát, mert eddig a konzolok mindig szinte ugyanazt hozták, a legújabb technológiákat. Ez van, igen. Így van. És ez szerintem számomra ez bizonyítja azt, hogy mivel ez sikeres, ezért ha megállapodásra kéne jutni, nem fog megtörténni most semmiképpen sem, tehát ez abszolút feltételezés. Ha megállapodásra kéne jutni, akkor a cégek is racionálisan a költséghatékony gépet választanák. Azt mondanák, hogy jó, akkor a $200 árszabású géppel indítsunk, ne a $600-ral indítsunk, hiszen a $200 eleve nagyobb piacot tudunk meghódítani. Ekkor... Várjál, te is abban hiába esel, hogy egy gépet vizionálsz. Itt igen, nem egy gépről van, hát erről szó. Van szó. Nem, egy közös platformról, egy specifikációról. Ez olyan, az ugyanazt a hardware, tehát ugyanazt a... Nyilvánvalóan... Ugyanazt utasítást készített jelenti. Ha egy konzol van, igen, de ha egy konzol van, akkor... Nem egy konzol, sok konzol van, egy specifikációval. Jó, akkor egy specifikáció van, akkor az egy specifikáció. Ugyanazon a gépen nem futhat az Assassin's Creed és a... Mondjatok valami nagyon szart. De várjál, miért nem futhatnak? Tehát te vehetsz $600 konzolt, amiben van Blu-ray lejátszó, meg vehetsz $200 konzolt, amiben nincs Blu-ray lejátszó, de ugyanazt azt a platform specifikációt tartalmazza, és beteszed bele az Assassin's Creed-et, és futni fog rajta. Továbbra is a processzor és a videókártya ugyanaz lenne benne. Igen, ebben kell megegyezni. Igen, és itt mondom, hogy ebben az esetben keresnék meg a legkisebb közös többszöröst. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Ami két év múlva egy cell, egy olcsóbban legyártott 45 nanométeres cell, szerintem megfelelő lenne a legkisebb közös többszörösként. Lehet, hogy így van, de két év múlva a vizuális grafikai fejlődés már nem ott fog tartani, ahol most. Már most sem ott tart, ami a cell, és ami az Xbox 360. Találj egy olyan nagyon drága PC-t, ami a Crysis-t futtatja very high beállítások mellett magas felbontásban A-val. Össze fogod szarni magad. Igen. Az a jelenlegi vizuális színvonal, a Crysis. Crysis very high. Ez valamikor van. Meg kell állni, mert nem lehet vizuális, tehát olyan mértékben felgyorsult a vizuális és fizikai növekedés, hogy nem lehet azt mondani, hogy olyan szerkezetet készítünk, ami 5 évre előre. És a kör végére lehet. Szerintem 5 évenként meg lehetne állapodni egy olyan közös specifikációban, ami azt a konzolgenerációt, közös van konzolgenerációt elvinni. És akkor ezt 5 évenként mindig lehet a következőt építeni. Mindig lesz egy szűk réteg, aki többet tud fizetni és jobbat akar. Az megveszi az $1000 konzolt, mert ugyanaz a specifikáció, csak benne van az apám fasza. Hanem hogy kétszer olyan szépet akar venni magának. Akkor vesz PC-t. Megveszi az plusz szűrős változatot, amiben el lehet engedélyezni a plusz bloomot. Vagy megveszi a PC-t. Az nem, azt hívják PC-nek, amiről te beszélsz. Nem kell plusz bloom. Tehát itt szerintem egyértelmű specifikációk kellnek, de majd megveszi a PC-t, aki szebbet akar. Miért most, hogyha valaki szebb bájosokat akar, mit tud csinálni? Semmit. 360. Majd megveszi a PC-t. PC-n ugyanúgy néz ki. A DX 10-es azt mondják, hogy a szebb. Na mindegy. Mindegy. Nem tud megegyezni. Na, tessék, itt van. ebből látszik, hogy mi egyszerű lelkek, akiknek nem vagyunk döntéshozó helyzetben, ennyit bírunk vitatkozni erről. Képzeljük el azt, hogy ezt azon a szinten, ahol ezt meg kéne csinálni, ezen milyen viták lehetnek, ahol tényleg dollármilliárdok. Sose lesz ilyen. Nézd! De lehet, ahogy, lesz ilyen. Ahogy valaki nem tudom, hol írta, jelenleg is az egy konzolos jövő felé mutatunk. Minden konzolgyártó a maga konzolját szeretné egy konzolnak, ez nyilvánvaló. A Microsoft azt szeretné, az Xbox 360 lenne az egy konzol. Sony a PlayStation-t, a Nintendo pedig a Wii-t, de ahogy a jelenlegi piaci helyzet mutatja, lehet konzolokat külön szférákba pozícionálni, ahogy a Wii egy külön szférában van pozícionálva. Az Xbox 360 és a PlayStation 3 is hasonló, de mégiscsak néhol szignifikánsan eltérő szférákban van pozícionálva. Ameddig a piac ezt fogadja el, és piaci erővel nem kényszeríti ki azt, hogy egy konzol legyen, szerintem addig nem fog történni semmi, ahhoz meg kell buknia. Ahhoz valakinek meg kell buknia, úgy is mondhatnám, és ez legyen lassan a zárszó, hogy létre kell jönni az Achievement Unlocked 10 000 hozzászólás egy hírkommentnél, mert hogy ezt már csak egy konzol halállal tudjuk megdönteni, uraim. Tehát ezt annak be kell következni, valakinek ki kell lépni a piacról. És ez volt a januári epizódunk. Februárban újra jövünk. Februárban újra jövünk. Fogyjuk urázatok addig is. Fogyjuk urázatok. Karácsony után. Karácsony után. Játszatok sokat. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.